حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے کعبے کے اطراف یعنی کونوں میں تسبیحات و تکبیرات کہیں، نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ باہر تشریف لائے تو مقام ابراہیم کے پیچھے یعنی کعبہ رخ ہو کر دو رکعت پڑھی، پھر فرمایا یہ قبلہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2912۔